نمیدونم تو چشما چه رنگی جلوه داره، تو جنگل سبز سبز، تو دریا رنگ آبی، سحر میشه طلایی، غروب رنگ حنایی، شبا I'll see.